آسان ہے. ادر اسی طرح پندرہ وہ عمل جس کے پڑھنے سے جو ہے گناہ معاف ہوتے, جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے نماز کے بعد تسبیحات کا کہنا. نماز کے بعد تسبیحات کہنا صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے, جو کہ 99 ہوتے ہیں, اور پھر 100 کہتا مطلب 100ویں بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر, وہ پچھلا کلمہ جو تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگر جس سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, پورے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کتنا آسان ہے نا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمد للہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کیا کرتے تھے, آپ کا یہ معمول تھا, یاد رکھیے عادت شریفہ تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر و اذکار اور بھی ہے لیکن اس میں یہ بھی شامل, آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے. ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں کہ ہم ان تسبیحات کو جو ہے پڑھیں. 16 وہ عمل جسے کرنے سے گناہ